เรื่องกินยางพระเพื่อจารณะและวิชชาตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อ้าวความจำเป็นสำหรับชีวิตของวันนี้ก็มาถึงอีกคือการจำเป็นที่จะต้องกินอาหารเพื่อเสริมต่อหล่อเลี้ยงอัตภาพชีวิตนี้ให้มันมีความเป็นอยู่ต่อไปเหมือนเติมน้ำมันให้กับตะเกียงเพื่อไม่ให้มันมอดมันดับชีวิตเต็มไปด้วยภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหมือนกับจุดตะเกียงอยู่ท่ามกลางสายลมนอกจากจะต้องคอยปกคอยป้องไม่ให้มันมอดมันดับแล้วก็ยังจะต้องมาเติมเชื้อเติมน้ำมันถ้ามันมอดมันดับไปก็เหมือนชีวิตที่จะต้องแตกตายทำลายกันไปถ้าน้ำมันหมดน้ำมันก็มอดก็ดับอีกฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นหมดจากอันตรายอย่างอื่นก็มามีอันตรายเกี่ยวกับการจะต้องเพิ่มเติมอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆของร่างกายมหาภูตรูปนี้ปัญหาในการกินจึงเกิดขึ้นตั้งแต่แสวงหามาเพื่อจะกินแล้วก็จะต้องไปขัดแย้งไปแย่งชิงซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อให้ปัญหาในการแสวงหามากินเพื่อให้ปัญหาอันเกิดจากความลุ่มหลงในการกินนี้ในทางพระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะนักบวชท่านจึงจัดไว้ในขบวนการฝึกฝนอบรมจิตให้เข้าใจว่าเรากินเพื่ออะไรเราจะมีคำว่าเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่ชีวิตที่ดีงามนำประสบการณ์ประพฤติที่ดีงามไอ้ตรงที่สุดท้ายท่านบอกว่ายาตราจะมีภวิชติอนวัชตาจะผาสุวิหากายะเพื่อความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยจักมีแก่เราเพื่อความเป็นไปแห่งอัตภาพนี้ก็ไม่ต้องอธิบายทำไมกินแล้วมันก็จะตายเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยเพื่อความผาสุกด้วยจักมีแก่เราไอ้สองอันนี้จะต้องทำความเข้าใจเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยในการกินนี้อย่างไรชื่อว่าหาโทษมิได้คือการกินของเราอย่าได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าได้ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่นชีวิตอื่นนี่มันมีโทษอยู่ในตัวนะกินจนฆ่าจนแกงกันกินจนล้นจนเหลือกินจนชิบหายวายวอดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองธรรมชาติสังคมพินาศล่มจมย่อยยับเพราะการกินสังเกตเห็นไหมบางคนมีเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนออกกินตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมืดจนเที่ยงคืนยังไม่เลิกกินอะไรกันนักกันหนากินอย่างนั้นมันมีโทษไหมทำลายเหลือเกินกินสิ่งที่มีโทษมึนเมาทำลายสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตทำลายชีวิตเข็มฆ่ากันกินเพื่อหลงไหลมัวเมาอาหารพิสดารเปิดพิเศษมีขึ้นมากินแต่ปากไม่พอกินทางตากินทางหูกินทางจมูก กินทางร่างกายผิวหนังตาก็จะไปหาอาหารหาสิ่งที่จะน่าดูเอามาดูก็ต้องไปซื้อไปหาหูก็จะไปกินเสียงที่ไพเราะก็ต้องไปซื้อไปหาจมูกก็จะดมกลิ่นที่มันหอมก็ต้องไปซื้อไปหาร่างกายก็จะนุ่งจะห่มจะสัมผัสสิ่งที่มันพอใจไปซื้อไปหาอารมณ์ที่ชื่นชอบอิทธารมณ์ทั้งหลายก็ต้องไปแสวงหาไปซื้อไปหามาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไปหามาก็ต้องไปเบียดเบียนเป็นข้าราชการก็ต้องโกงบ้านโกงเมืองโก งเวร่ำเวราสารพัดเป็นชาวบ้านเป็นพ่อค้าก็ไปเบียดเบียนไปคดไปโกงกันเพื่อเอามากินเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายมีลักษณะเช่นนี้มันมากไปมันเฟ้อไปมันก็มีโทษโทษคนอื่นแล้วก็มาถึงโทษตนเองตนเองก็อยู่ไม่ได้เป็นโทษเมื่อกินมากเป็นโรคภัยไข้เจ็บทำลายสุขภาพชีวิตจิตใจแสวงหาไม่ทันเกิดโรคจิตโรคใจอะไรวุ่นวายเป็นหนี้เป็นสินบ้านแตกแสลกขาดครอบครัวพังพินาศเพราะหนี้เพราะสินเพราะกินไม่เป็นกินมีโทษสังคมระสำระสายวุ่นวายกินเกินไปเบียดเบียนตนเองฝืนได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่มันมีโทษไกลนะโทษทำลายความเป็นมนุษย์ให้จิตใจต่ำทรามลงเพราะการกินทำลายตัวมนุษย์ถึงกับเข็นกับฆ่ากันทำลายสังคมมนุษย์ให้ย่อยยับป่าดงพงไพรหมดไปห้วยน้ำลำธารพินาศแผ่นดินมีเสียน้ำเน่าอากาศเป็นพิษสารพัดเพราะการแสวงหามากินนี่มันมีโทษไหมเพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยถ้าไม่มีโทษแล้วทำไมมันมีสุขสุขภาพกายสุขภาพจิตชีวิตสังคมธรรมชาติเกื้อกูลดีงามกินให้มันพอดีนักบวชจึงต้องคำนึงถึงเรื่องกินนี่ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วยิ่งเรามาอยู่อย่างนี้ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวอาศัยคนอื่นมีชีวิตอาศัยอยู่กับคนอื่นดูให้ดีๆมันเกี่ยวข้องอะไรกันเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือเป็นเจ้าเป็นนายเขาหรือเขาจึงต้องเอามาให้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวที่เขาเอามานั้นระลึกกลงไปลึกๆมันพอน้ำตาไหลอย่างไหนจะต้องหาใส่ปากหาใส่ท้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเป็นหนี้เป็นสินแต่ยังมีจิตใจที่อมตะถวายแก่นักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรมดูให้ดีๆว่ามันคุ้มกันไหมสิ่งที่เรากระทำอยู่ในขณะนี้พอที่จะให้เขาได้รับหุ้นส่วนอันเป็นบุญเป็นกุศลไหมน่าคิดนะถ้าคิดให้ดีๆจะมีประโยชน์จะก่อให้เกิดปลุกเร้าจิตใจให้เกิดกุศลธรรมเราเองเคยทำอย่างนี้ไหมเคยเป็นห่วงเป็นใยศาสนาเป็นห่วงเป็นใยนักปวดบ้างไหมนี่ต้องเอามาคิดทำอย่างไรจึงจะผาสุกกินส่วนที่ไม่เป็นโทษและกินให้พอดีพองามให้เกิดความผาสุกไม่ให้มันมีปัญหาไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินอร่อยอร่อยก็ผาสุกได้ความสุขอยู่ตรงไหนอยู่ที่จิตที่ใจก็ต้องฝึกจิตฝึกใจกันต่อไปนี่กินให้ดีมีประโยชน์ไร้โทษภัยพัฒนาจิตใจให้ถึงธรรมถ้ากินไม่เป็นมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษมีแต่ภัยจิตใจก็ตกต่ำย่ำแย่กิเลสก็เจริญเป็นธาตุของกิเลสตัณหาทำลายจิตใจทำลายความเป็นมนุษย์ของเราให้ต่ำทรามลงไปทำลายตัวมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงทำลายสังคมมนุษย์เพราะการจื้อยังแสวงหาต้องคิดดูให้ดีๆการกินของนักบวชมันจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นจรณะอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนหลักธรรมอันเปรียบเสมือนคุณทำอันทำให้เป็นประดุจฟองไข่ไม่เน่าแม่ไก่มันจะฟักจะกกความอบอุ่นเพียงพอถ้าไข่ไม่เน่าแล้วมันก็จะเกิดจะเจาะจะชำแรกออกมาในขณะเดียวกันถ้าไข่มันไม่เน่าแต่แม่ไก่มันฟักมันกกไม่สม่ำเสมอวันดีคืนดีก็โดดขึ้นมาฟักเฉยๆยังไม่พอยังมากกมากดแล้วก็ใจร้อนมาสับไข่จิกไข่ตอดไข่ว่าลูกเอ้ยจงออกมาเร็วๆแม่จะเจาะรูให้ไก่เมืองไหนล่ะไก่เมืองอุบลหรือไก่เมืองอุดรหรือไก่เมืองกรุงเทพมันทำอย่างนั้นเหรอมันจะเจาะ กับพอฟองยังไงออกมาลูกก็ไม่ออกมันจะออกเองหรือฟักลุ่มๆดอนๆวันดีคืนดีก็ไปกบไปฟักวันขยันเกิดวันขี้เกียจก็ไปหาเป็นไก่เจ้าชู้หาตัวผู้ไปเฉยอย่างนั้นมันจะออกไหมทีนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็ไข่เน่าพระพุทธเจ้าท่านพูดอปุจันทตายะสมาปโนถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันเปรียบประดุจฟองไข่ไม่เน่าก็จะสามารถชำแรกออกมามีอะไรในจำนวนคุณธรรมอันไม่เกิดไข่เน่าพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สำรวมในปาติโมกสมาทานเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนี่จรณะของเธอประการหนึ่งเป็นผู้คุ้มครองทวารสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายไม่หวั่นไหวยินดียินร้ายนี่ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะการบริโภคโภชนะนี่ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งความเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นทำความเพียรนี่เป็นจรณะอันหนึ่งหลังจากนั้นมีสัพพุริสธรรมเจตมีศรัทธามั่นใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของท่านและก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามมีหิริมีความอายในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันผิดมีโอตตปะมีความกลัวในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีพระหุสุตะสดับตรับฟังมามากคล่องปากเย็นใจมีวิริยะมีความภาคเพียรละชั่วภาคเพียรทำสิ่งที่ดีที่งามภาคเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นภาคเพียรป้องกันไม่ให้ความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นนี่มีสติมีปัญญานี่เป็นจรณะอันหนึ่งหลังจากนั้นก็เพ่งเพียรทำจิตใจให้สงบให้ลำงับปล่อยวางให้มันเข้าไปถึงเอกาธิภาโวภาวะอันเดียวอันเอกของจิตลึกเข้าไปจนถึงขั้นที่1 2 3 4ฌานที่4รวมกันเป็น15อัปปนกปฏิปทา3สำรวมปฏิโมกข์สำรวมปฏิโมกข์กับ1เป็น4ฌานอีก4เป็น8แล้วก็มีสัพพุริสธรรม7 8กับ7เป็น15ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นจรณะเมื่อเธอถึงพร้อมด้วยจรณะเหล่านี้แล้วอปุจจันทตายะสมาปันโนถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันเปรียบประดุจไข่ไม่เน่าเนี่ยแล้วก็จะชำแรกกิเลสไข่ไม่เน่าแม่มันฝักมันกกมันก็จะเกิดขึ้นจะออกมาทีนี้มันเป็นไข่เน่าส่วนมากครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินโด่งๆดังดังมันลุ่มๆดันดอนขึ้นมาถึงขีดหนึ่งแล้วก็หมดประมาทเสียไข่ก็เลยน้ำมันเป็นอย่างนั้นดอกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำในศาสนาต้องละเอียดละเอียดแม้แต่การกินกินไม่ดีมีโทษมีทุกข์เพิ่มพูนกิเลสตัณหาเหมือนกับใส่ปุ๋ยให้กิเลสเตสังวัฏันติอาสวะมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละอาสวะเท่านั้นแหละจะเจริญแต่ถ้ากินเป็นมันไม่มีโทษมันไม่มีทุกข์มันก่อให้เกิดความสุขเป็นปุ๋ยแห่งศีลแห่งธรรมเตสังวัฏันติอริยาอายะธรรมามีแต่อริยายะญาญะธรรมอริยะญาญะธรรมธรรมอันจะนำไปสู่ความเจริญอย่างอริยะนั้นนะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเสียให้ดีๆเรื่องการกินนี่อาหารที่กินเข้าไปทางปากกำหนดรู้ในอาหารในรสอร่อยของมันแล้วก็ปล่อยวางไปไม่อร่อยก็รู้ปล่อยวางไปอาหารทางปากนิวทริเมนต์ออฟฟู้ดหรือว่าฟิสิกันฟู้ดนี่อาหารทางวัตถุที่กินเข้าไปทางปากหล่อเลี้ยงมหาภูตรูปมันมีความอร่อยอยู่ในลิ้น กลืนผ่านลำคอไปก็หายไปไม่อร่อยอร่อยก็อยู่ชั่วคราวตรงนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องรีบดูมันรู้มันเข้าไปเมื่อกำหนดรู้อาหารทางคำข้าวกับวะเล็งกระหารก็สามารถที่จะกำหนดรู้เบญจกามคุณ5ได้นั่นเป็นเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายไว้ในโลกคือกำหนดรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสในอาหารในคำข้าวนี้นั่นอย่าลืมพระพุทธเจ้าท่านสอนนะกิเลสมันก็มีอาหารธรรมะมันก็มีอาหารอาหารกินเข้าไปทางปากเนี่ยมันมีทั้งรูปมันมีทั้งเสียงมันมีทั้งกลิ่นมันมีทั้งรสมันมีทั้งสัมผัส5ประการเมื่อเราพอใจไม่พอใจเรารู้มันทันท่านบอกว่าเมื่อกำหนดรู้กับวริงกับอาหารเสียได้ก็สามารถกำหนดรู้เบญจกามคุณทั้ง5ได้เป็นญาตปริญญาปริญญาขั้นกำหนดรู้ต่อมาก็มีอาหารอีกประเภทหนึ่งในสัมผัสในขณะที่กินนั่นแหละก็มีรูปเสียงกลิ่นรสมีผัสสะทางอารมณ์ทางกายกระทบกันเป็นอาหารอีกประเภทนะพระพุทธเจ้าครหันตรัสเรียกมันว่าผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะผัสสะนี้เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อตาเห็นอาหารเมื่อหูได้ยินเสียงเคี้ยวเสียงช้อนเสียงชามจมูกได้กลิ่นอาหารลิ้นได้รสอาหารทั้งมือทั้งปากได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งในอาหารนั้นและจิตใจก็สัมผัสกับอารมณ์พอใจไม่พอใจในอาหารเหล่านั้นนี่เรียกว่าผัสสะอาหารพอใจก็เป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาครับไปเสพไปเสวยทีนี้เรากำหนดรู้ผัสสะผัสสะผัสสะเหล่านี้ผัสสะอาหารเหล่านี้ถ้ากำหนดรู้เท่าทันผัสสะอาหารนี้ได้ก็สามารถรู้เท่าทันเวทนาทั้ง3คือพอใจไม่พอใจและกลางๆตัวเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา2ต่อเมื่อเราสกัดกั้นเพียงแค่เวทนามันก็บรรเทาตัณหาฟันเฟืองของกิเลสตัณหาก็หยุดกึกๆๆลงไปนี่ทีนี้มันไม่จบเพียงแค่นี้อาหารยังมีอีก2ชนิดผ่านมาแล้ว2กวลิงกะราหานอาหารคือคำข้าวถ้าอาหารที่กินเข้าไปทางปากนี่แหละถ้ากำหนดรู้เท่าทันมันก็จะสามารถรู้เห็นโฉมหน้าอันแท้จริงของเบญจกามคุณผัสสะอาหารรูปเสียงกลิ่นรสที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากำหนดรู้เท่าทันมันเรื่อยเข้าไปชัดเจนก็สามารถรู้จักเวทนาทั้ง3ได้ทีนี้อาหารประเภทที่3มโนสัญเจตนาอาหารความมุ่งหวังตั้งใจจงใจในสิ่งที่ทำคำที่กล่าวจิตใจมุ่งหวังและสิ่งที่ได้สัมผัสอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมามีความมุ่งหวังตั้งใจเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตคนเราอยู่ได้เพราะความหวังเมื่อสิ้นหวังผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายไม่มีใครฆ่าก็ตายเงินแสนล้านหมื่นล้านผูกคอตายเองนั่นพอเขาหมดมโนสัญเจตนาอาหารทีนี้เรากำหนดรู้ความมุ่งหวังจงใจของเราเรื่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ก็ปล่อยวางก็จะเข้าใจตัณหา3กามตัณหามุ่งหวังตั้งใจจะเอาของมาภาวะตัณหามุ่งหวังตั้งใจที่จะเป็นจะมีจะได้จะเป็นวิภวะตัณหามุ่งหวังตั้งใจที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากพบจะผลักออกไปรู้ว่าจะเป็นอาหารประเภทบวกประเภทลบที่เรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารกำหนดรู้เท่าทันมันก็จะเห็นโฉมหน้าตัณหา3ต่อมาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารแห่งวิญญาณอาหารคือสภาพที่เขาไปรู้ดีรู้ชั่ววิญญาณอาหารอาหารแห่งวิญญาณนี้มีบาปมีบุญเป็นกระแสต่อเนื่องส่งนุ้นไปเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเมื่อใดวิญญาณเมื่อใดความรู้สึกนึกคิดยินดียินร้ายอยู่กับบุญกับบาปกับปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเนี่ยเมื่อนั้นก็ยังจะต้องเกิดก็ยังจะต้องตายในวัฏสงสารอาหารในวิญญาณคือบุญและบาปส่งไปเกิดชั่วก็ได้ส่งไปเกิดดีก็ได้เพราะฉะนั้นกำหนดรู้วิญญาณอาหารอะไรที่หล่อเลี้ยงจิตใจวิญญาณรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยไปวางไป ถ้ากำหนดรู้วิญญาณอาหารเสียได้ก็สามารถจะกำหนดรู้นามรูปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะผัสสะตัณหาอเวทนาตัณหาปาทานภพชาติความเกิดทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอาหารอย่าทำไปเล่นไปนะในขณะกินเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายที่ละเอียดอ่อนลึกซึ่งไม่ใช่ธรรมดากินให้มันเป็นๆอย่ารีบอย่าร้อนวันนี้ท่านผู้ปรารถนาบุญด้วยการเสียสละเงินทองจำนวนไม่น้อยที่มาเลี้ยงมาดูพวกเรานั้นขอให้ท่านเหล่านั้นได้ปุญขอให้ท่านเหล่านั้นจงเจริญงอกงามทางจิตใจเป็นอาหารแห่งวิญญาณแก่ท่านเหล่านั้นในขณะเดียวกันพวกเราที่บริโภคอยู่ขอให้มีธรรมะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงธรรมจันลงโลกผดงธรรมจันลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมสืบต่อกระแสแห่งธรรมอย่าให้ขาดสายกระแสแห่งวิญญาณนั้นไปถึงจุดหนึ่งถ้าเรารู้เท่าทันกระแสธรรมนี้จะไปตัดกระแสแห่งวิญญาณวิญญาณโสตังอุปยโตอุโปชินทางนิปายติวิญญาณได้ขาดสิ้นกระแสแห่งวิญญาณขาดสิ้นแล้วโดยส่วนสองส่วนโลกนี้ส่วนโลกหน้าส่วนบุญส่วนบาปไม่ยึดไม่ถือเหมือนเมล็ดพืชที่ไร้ยางยางได้เหือดแห้งไปแล้วไปเพาะไปปลูกอีกก็ไม่เกิดฝนตกปุ๋ยช่ำน้ำโชคอย่างไรก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื้อในเมล็ดพืชคือเยื่อใยยางยางนั้นก็คือบุญคือบาปบุญกับบาปนั้นก็คืออาหารแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องศึกษาในอาหารนี่แหละให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจเจตนาตรงนี้ความมุ่งหวังตั้งใจจงใจจะทำอะไรเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจหมดอาหารประเภทนี้มีโอกาสผูกคอตายได้ง่ายแม้จะมีอาหารทางปากทางท้องมีเงินทองมีอะไรทุกอย่างแต่ความมุ่งหวังตั้งใจมันล้มเหลวมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันตายเป็นโรคประสาทตายผูกคอตายกินยาตายขาดตัวตายสารพัดอย่างอยู่อย่างไม่มีความสุขถ้าเรากำหนดรู้ความมุ่งหวังตั้งใจจงใจของตนเองอันเป็นตัวกำหนดบทบาทให้เกิดการกระทำกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยรู้แล้วก็เฉยปล่อยวางมันลงตรงนี้ก็เป็นอันว่าเราทั้งหลายได้กำหนดรู้แล้วซึ่งตัณหาทั้งสามได้ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจจงใจมันเกิดมาจากตัณหาซึ่งผ่านมาจากเวทนาผ่านมาจากเวทนาถ้าอยากทำอยากพูดอยากคิดอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เกิดความพอใจใครอยากเป็นกามตัณหาอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นภาวะไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีมันก็เป็นวิภาวะอยู่ตรงนั้นถ้ากำหนดรู้ความมุ่งหวังตั้งใจจงใจสันเจตนาเป็นต้นเหตุแห่งกรรมที่กระทำก็จะสามารถรู้กำหนดรู้เข้าไปในตัณหาทั้งสามได้เห็นโฉมหน้าของตัณหาอันเป็นตัวให้พาทุกข์ที่ชัดเจนทีนี้จะวิญญาณอาหารยังมีอีกอาหารที่ละเอียดอ่อนคืออาหารทางวิญญาณอาหารเฉพาะตัวรู้ได้แก่วิญญาณนับปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเมื่อกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปได้ด้วยวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมันเป็นกระแสที่จะวนเวียนให้เกิดให้ตายถ้าเรากำหนดรู้วิญญาณอาหารตัวนี้เราลองคิดตัวให้ดีๆอาหารของวิญญาณนั้นมีอะไรถ้าจะมองช่วงไกลก็คือบุญคือบาปบุญบาปเหล่านี้เป็นอาหารแห่งวิญญาณมันก็จะก่อเกิดให้วิญญาณในเกิดได้เป็นนามเป็นรูปต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้วิญญาณอาหารเนี่ยมันหมดอัปปาหาราอนุปาหาโรอาหารอนุปาหาราอาหารใหม่ไม่เพิ่มขึ้นอาหารเก่าให้มันหมดไปบาปใหม่ไม่เพิ่มบาปเก่าหมดบุญใหม่ไม่เพิ่มเติมเข้าไปยึดมั่นบุญเก่าก็หมดไม่เป็นเจ้าของวิญญาณโสตัง อุปยโตอุโพชินทังนิพพายติกระแสแห่งวิญญาณขาดสิ้นโดยส่วนสองก็ถึงซึ่งนิพพานวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเมื่อกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้ก็เป็นอันว่ากำหนดรู้นามรูปได้ด้วยเมื่อกี้ย้อนคืนไปสู่มโนสัญเจตนาหารตัวนั้นเราบอกว่าเป็นตัวชักนำมาซึ่งพบให้เกิดปฏิสนธิในภพทั้งหลายในภาวะที่มันเป็นมันมีปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิก็มาต่อเข้าไปอีกในภพทั้งหลายทีนี้วิญญาณนี้ถ้ามันยังไม่ขาดสิ้นยังมีกระแสมีอาหารของมันคือบุญคือบาปคือการกระทำที่มีเจตนาหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเราจะต้องรับผลแต่ถ้าเมื่อใดกระทำไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็กลายเป็นเพียงกิริยาอาหารของวิญญาณได้หมดสิ้นอนุปาหาราอนาหาโรไม่เติมอาหารใหม่อาหารเก่าหมดไปวิญญาณโสตังอุปยโตโพชินทังนิพพายติกระแสแห่งวิญญาณก็ขาดมันก็เหมือนกับตะเกียงจะมอดก็ไม่มอดมีโปะอยู่มีไส้อยู่มีน้ำมันอยู่ถึงลมมาก็ยังไม่มอดมีโปะมีสิ่งที่ป้องกันแต่ถ้าอาหารคือน้ำมันมันหมดไส้มันหมดลมไม่พัดมามันก็มอดมันก็ดับจุดใหม่มันก็ไม่ติดมันไม่ติดเพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีอาหารนี่ช่วยฟังให้ดีมันละเอียดเกี่ยวกับอาหารนี้อาหารที่เรากินอยู่ในขณะนี้มันดูให้ดีๆมันจะลึกลงไปครบสี่เลยสี่วงจรไว้ดูให้ดีๆการเข้าถึงหลักธรรมที่ละเอียดอ่อนมันก็จะเกิดขึ้นพวกเราทั้งหลายพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะมานึกถึงแต่การไปนั่งหลับตาเจริญสมาธิอย่างเดียวขอให้เข้าใจลึกเข้าใจกว้างละเอียดลงกันนั้นว่าไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเกิดสมาธิเพื่อให้จิตนี้มีพละมีกำลังเพื่อจะเอามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาให้ละเอียดลงดังที่เรากำลังกล่าวกันในขณะนี้มันจะย้อนกันไปย้อนกันมาสมาธิจะมาอบรมปัญญาปัญญาจะไปอบรมสมาธินัตถิฌานังอปัญญัสสนัตถิปัญญาอาชายิโนเห็นไหมล่ะถ้าไม่มีฌานไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งมันอบรมกันไปมันอบรมกันมาเพราะนั้นเรานั่งสมาธิกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองจนสว่างแผ่จิตเมตตาอันสะอาดบริสุทธิ์ไปสู่หมู่มวลสรรพชีพเพื่อนรวมผู้เกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะมาทิ้งกลางคันเดี๋ยวไข่จะเน่าฟังให้ดีเคยเห็นไก่มันฟักไข่ไหมล่ะมันลงจากรังมันก็ไปรีบหากินอาหารไม่รู้มันอิ่มหรือมันไม่อิ่มผมสังเกตดูมันกินนิดเดียวแล้วมันก็รีบมาเกาะต่อมันกลัวไข่มันจะเย็นกลัวไข่มันจะเน่ากลัวจะไม่ต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสอนเราก็อย่างนั้นแหละท่านบอกว่าเหมือนแม่ไก่เนี่ยฟักไข่เมื่อมันมีการกกการทับอยู่อย่างนั้นความอบอุ่นสม่ำเสมอมันไม่ต้องปรารถนาอะไรหรอกลูกมันจะออกมาเองเมื่อมันแก่รอบมันจะ